الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع واسكيلزاجي watukufu katika darasa lililopita tulikuwa tukizungumzia daraja ya tawadhu. Ina daraja nyingi sana. Alafu chini yake ikaja at-tawadhu lid-din, kuinyenyekea dini. Tukasema ya kwamba kuinyenyekea dini huwa linqiyadu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wastislamu lah, ni kufuata yale aliyokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kujisalimisha kabisa. Wal idha'anu, na kunyenyekea. Wadhalika bi thalathati umur, na hayo hayapatikani ila kwa mambo matatu. Tukasema ya kuwa an la yu'aridha shay'an mimma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam bi shay'in min al-mu'aridati al-arba'ati as-sariya fi al-'alam, asije akapinga kitu chochote katika yale alokuja nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sehemu fulani ya kupinga ambayo ni sampuli nne iliyoenea katika ulimwengu wa leo. Tukaizungumzia almusammatu, sehemu nne inayoitwa almaqulu walqiyasu wadhawqu wasiyasa, aya manne. Leo insha Allah tutaizungumzia almaqul, mambo ambayo kwamba yanawafikiana na akili. Watu wanaokuwa na itikadi hii al-aqlaniyun ni wale watu ambao kwamba wao daiman waitakasa akili, wanaipa akili daraja kinyume na vile alivyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu kama hawa kwa hakika wameleta maafa makubwa sana katika dini kwa kutumia rai katika dini, na rai haitumiwi katika dini. Ali radhiallahu anhu anasema law kana ad-dinu bir-ra'i lakana masha asfal al-qafayn aula min ala, law ingekuwa hii dini yaenda kwa rai, basi unapovaa buti katika kuifuta chini ingekuwa ni bora kufuta kuliko juu. Lakini raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama yaf'alu dhalika, lakini mimi sikwenda kinyume nikatumia akili kwa sababu namuona mtume sallallahu alayhi wasallam akifuta juu na mimi tafuta juu. tukazungumzia watu wanaoitwa Mu'tazila, watu hawa ambao leo tunawaita aqlaniyun, ni watu ambao akili yao ndio mizani yao, akili yao ndio dini yao, akili yao ndio kila kitu chao. Sasa tutakatodare kidogo watu hawa ni watu sampuli gani. Na ukienda ukisoma vitabu vya akida ambavyo vaitwa As-Sunan, Sunanul Lalakai rahimahullah, Sunan Imam Ahmad, na vitabu vingine vya akida, utakwenda kuona kwamba vipi wameelezwa watu kama hawa katika vitabu hivi vya kisunna. Sasa hawa jamaa kawaida yao ni tahkimu al-aql fi al-sharia fi al-qadaya al-shar'iyya, wao hutukua akili wakaifanya hakimu kwenye hukumu ya kisharia. Sasa akili ndio inayohukumu, si sharia tena. Ile aya ya Qur'ani au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakayokuja katika hali fulani au hukumu fulani inapokwenda kinyume na akili zao, itakuwa ile aya haifai tena wala ile hadithi haifai tena. Sasa wao ni wale wanaohukumu akili katika hukumu ya kisharia. Nikikupigia mfano kabla sija anza kuingia kwenye mada, mfano wao ambao wako hai sasa watu kama hawa ni Hassan al-Turabi, ambaye ni mwamjua. Hassan al-Turabi ni rajul aqlani baht, ni mtu anayetumia akili moja kwa moja, ni yule anayepiga kelele katika ulimwengu wa Kiislamu kusema kwamba inna turatha salaf la yasluhu li hadha zaman, yani khairi walotuachia inafungamana na dini, watu wema walotangulia kwa wakati wa sasa haifai. Sasa ikiwa haifai hiyo tufanyaje? Hassan Turabi asema la budda an yufassara al-Qur'an bi tafsirin jadidin yuwafiqu az-zamana, lazima hii Qur'ani sasa ambayo tulionayo ifasiriwe tafsiri inayoana na wakati, tafsiri ya zamani kwa ambayo imepokewa kwa Mujahid, imepokewa kwa Qatada au imepokewa kwa Ibn Mas'ud au Abdullah ibn Abbas. Hizi hazina maana, zimpitwa na wakati, kwa sababu akili ya sasa ni akili tofauti na akili waliokuwa nayo wale waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akili ya sasa ni akili inayokwenda kasi sana, inataka tafsiri inayolingana na tafsiri ya wakati inavyokuwa. Hapa ndipo alipofikia Hassan al-Turabi katika kuchangia al-aqlaniyya fi aqlaniyati, katika kuwachangia hao wanaotumia akili katika kutumia akili zao katika sharia. Bali alifikia sehemu mbaya Hassan al-Turabi kwa kusema kwamba usaddiqu at-tabib al-kafir fi hadith dhubaba wala usaddiqu rasul Allah sallallahu alaihi wasallam fima yaqul, namsadikisha kafiri ambaye ni daktari kuhusu aliyosema inzi ugonjwa wake na bakteria aliyobeba kuliko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyozungumzia inzi ya kuwa akiingia chakula cha mmoja wenu au kinywaji cha mmoja wenu mtu aizamishe ile inzi alafu aitupe, aisema haiwezekani. Mimi nakubaliana na tabibu kafiri maneno yake kuliko kubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ni mashekhe wako katika ulimwengu, na ulimwengu inawapigia ngoma na wanawafuasi, nasallallahu salam. Hii ni sampuli fulani ya watu, na wengi wengine ambao kwamba wako katika mshtama wa Kiislamu, mfano wa hada al-mufti al-fadaiyat المعروفه في هذا الزمن مفتي وحالي انغا يله امباي كل مmoja anamjua ambaye anaonekana Jumapili katika sehemu fulani katika ulimwengu. ساسا وقد أتي أصحاب البدع ومن باتيكانا نمتاتيزو يا وزوشي هاو جماعة وزوشي كذلك فيلي فيلي من قبل تحكيمهم للعقل وسباب يكوكم وكيلزاو كاتيكا شريعة واو أكيلي مقدس العقل مقدس ووحي من الله عقلي نتكاسوا فيلي إنا بكبالي ديفيفيو في أمور العقيدة كتك مام وإيماني ونتجمي أكيلي أكيلي يسمى كوا منيزي مungu يوكو جو مungu يوكو جو منيزي مungu يوكو چيني يوكو چيني منيزي مungu يوبو ولمungu مزيما كزاغا مungu كزاغا كتك ولمungu أكيلي أكي فيلي نبو توما إنديفو أنابو آميني وعدم قبول أي حديث na kutokubali hadithi yoyote ya mtume. Hawa ndio Mu'tazila. Hii ni kawaid iliyowekwa na Mu'tazila katika zile pilika pilika zao na akida zao walizojiwekea wenyewe walipokwenda kinyume na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawa wao hawaamini wala hawakubali hadithi yoyote inayotokamana na mtume yukhalifu ma taqarrara fi adhanim. Hadithi inaokwenda kinyume na kile kilichothibitishwa na akili yao kwa mangizuri. Hawakubaliana. Hata kama mtume ile hadithi ameisema mara 10, madamu hadithi hiyo haikubaliani na akili zao, wao hawako tayari kuchukua hadithi kama ile. Bihukmi al-aqli, kwa hukumu akili kwenye nasi za kisharia au tawilihim lahu au kuigeuza maana ile hadithi ili ikubaliane na akili zao. Hata aya ya Qur'ani wanaigeuza maana yake, hadithi ya mtume wanaigeuza maana yake ili ikubaliane na akili, waende wakaitumia ile hadithi au ile aya ya Qur'ani. Fa adda bihi mudhalika ila radd kathir min al ahadith sharifa sahiha. Jambo hilo la kwamba wao hawakubali katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam ila inayowana na akili yao, imewapelekea kukataa hadithi nyingi za Mtume zilizo sahihi sallallahu alayhi wasallam, wata'nu fi ruwatiha, na kuatia ila wale wapokeaji hata kama ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili tu watu wasitukulie kwamba hii ni hadithi waitupile mbali. Hawa ndio Mu'tazila. Maulama wa Kiislamu wa Kisunna walipoona hatari ya watu kama hawa, wakaanza kutunga vitabu na kuwabainishia umma hatari ya fikra wanayobeba watu kama hawa, na wakajaza kwenye vitabu kila mmoja anapozungumza al-firaq al-islamia ad-dalla, mapote ya Kiislamu walopotea wanaojinasibisha na dini hii na wako mbali na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wawataja kwa tarehe na zile marahil walizopitia watu kama hawa, kwa sababu fikra huzuka mara moja lakini haikuzwi kwa mara moja, haienei kwa mara moja, haikubaliki kwa mara moja. Ni lazima ile fikra ifanyiwe juhudi, ipambwe, izungumzwe mno mpaka ipendekezwe ile fikra kwa mujtama wa Kiislamu, kwa ni fikra imesalimika ichukuliwe kama fikra ya kidini, si fikra ya binadamu. وقد تحدث الشاطبي رحمه الله امام الشاطبي امام اهل السنه معروف ان يجري كان كزمومزا عن بعض طرق الاستدلال عند المبتدعه كتوonyesha mfumo wanayochukua wazushi kutumia dalili za kisharia katika kuyerembesha lile lao na kufanya kuanga katika sharia. Wanaingia maalum hutukua katika kutukua dalili ya Qur'ani ili ikubaliane na fikra. Imam Shatibi asema hivi. Asema fadhakara minha, akataja katika hizo njia ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة للأقراض ومذهبهم واو كوزيكاتا نكوكانوشا حديث أنبازو كوانبا زيميبتيا إنجيا إسوافقي وا au zinakwenda kinyume na malengo yao au mfumo wa itikadi yao wanaikataa wayadauna na wadai baada hapo anaha mukhalifatun lilmaqul hadithi hii ambayo haikubaliani na akili zao sema la hii hadithi haikubaliani na akili na ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam Sasa ikiwa haitokubaliana na akili yako ile hadithi si kwamba uituhumu hadithi jituhumu wewe ndio mwenye matatizo wa ghairu jariyatin ala muqtada ad-dalil sema hii hadithi haikupita ndia inayopitia nasi za kisharia ambayo inakubaliwa katika sharia haikupita ndia ile tunayojua sisi impita njia nyingine فيجب ردها على المنكرين ولعذاب القبر يا باسا ويردش ولي ونوكانوش حديثي كما هي كما ولي ونوكانوش عذاب ينوذيبي ومتو ندانيا موتو ودانيا كبور كما حزب تحرير حزب تحرير لو كبوة ني الخلافة الخلافة الخلافة هذا هو الدين هذا هو أركان الإسلام هذا هو أركان إيمان هذا هو الإسلام كله مبكى كتك كزهم زاكوا ولو تاسكيزا في زوري ياكوا أمبا من يزمون سبحانه وتعالى ألبو أمر شاوى إسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الأمر بالمعروف كواني خلاف يعني وتكوي جوزة حتى نصوص زاكي شريعة يعني فيلي وانا بوي كاريري In katika hii khilafa hii ni katika ile amru bil ma'ruf ndio yenyewe haswa hakuna amru bil ma'ruf nyingine nasallallahu alaihi wasallam wanakanusha adhabu al qabr na jambo hili ni jambo liko wazi wazi bali licha kama jambo kama hilo limeandikwa kwenye vitabu vao na ulama wengi sana wamewarudi Fikwa fikra kama hizo. Na mimi nimezungumza nao baadhi yao wanapingana na jambo kama lile kwa njia fulani. Watumia nini? Wasema kwamba wajua hizi hadithi mnazoithibitisha adhabul qabri ni hadith ahad. Na hadithu ahad si hujja katika aqida. Suala ni kwamba aliyekutangulia wewe ayuha tahririu bi anna haditha al-ahad laysat hujja man huwa alokutangulia nani kwamba hadithu ahad si hujja walokutangulia wewe ni wengine wagonjwa kama wewe lakini umeregea katika vitabu vya hadith na ulama al-hadith ukaangalia kwamba ahadithu ahad ni zipi na ukiwa utakaa vizuri na ufahamu vizuri dini utajua kwamba adinu kulluhu ahad hakuna mtume aliyetumilizwa akaambiwa nenda katangaze kwamba wewe ni mtume na watu 10 hawa kusadiki kwa wewe ni mtume yuko hakuna aambiwa yeye nenda katangaze wakienda wakitangaza dini wakubaliwa kwamba wao ni wa kweli sasa ikiwa hadithu al-ahad si hujja basi ni mtume pia kuamini si hujja itakuwa nini kwa sababu mitume wote wamekuja moja moja sasa ikiwa hii ndio kaida ya kukubali hadithi basi utakosa kukubali mengi katika dini aiwa tahariri halafu moja tukashindana siku moja Anaambia nyinyi tatizo lenu maustadhi hamusomi usulul fiqh. Angalia. Kijana alosoma form 4 hajapitia hata madrasa, anaambia mimi mwalimu wa madrasa hamusomi usulul fiqh. Angalia ajaib. Imam Sanaani asema man dakala fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Mtu ambaye atavamia elimu yake atakuja na mambo ya ajabu. Ya kuhusu nini usulul fiqh wewe? Usulul fiqh sifa ni yako, kalale au je upige magoti kwa walimu hao wanaosema kwamba nyinyi hamsomi usulul fiqh, wakusomeshe wao usulul fiqh. Nikamwambia taib usulul fiqh nini? Akanambia wajua ustadhi, kuna nas katika nasi za kisharia kuna dhaniyu dalala wa qat'iyu dalala. Taib, nini maana yake? Mimi sijui. Ushatangulia kunambia mimi sisomi usulul fiqh wala sijui. Hai maana yake dhanna. Acha dhaniyu dalala ni dhanna ile ile Kiswahili ujua wewe. Hali ya kwamba sio maana yake, subhanallah, sio maana yake. Nikamwambia lakini wewe kwa fikra hiyo waamini kwamba hadithu ahad si huja? Anambia yeye. Kaambia haya. Mimi nitaka kukufahamisha kwamba wewe waamini hadithu ahad ni huja. Anambia sikubali. Kaambia haya. Wewe katika atahiyatu katika sala wasema Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min fitnati mahyaya wa mamati wa min fitnati masihi dajjal. Useme hivi. Asema eh. Kaambia sio ni muongo. Hii ni hadithu ahad. Kitu gani kilokupelekea ukubali hadithi na wewe wasema hadithu ahad si hujja? Kwa hivyo ona, wewe wapinga kitu ukijui. Kwa hivyo wao wapinga kitu kama kile. Na yote hayo tunasema kwamba wewe jambo ambalo kwamba wewe hulijui usiliingilie, achana nalo. Kwa hivyo wao pia wasema kitu kama kile. Kalmunkiri li adhabil qabri wa dhakara jumalan min al ahadith al marduda. Akataja Imamu Shatibi hadithi walizorudisha hawa aqlaniyina, hawa wanaotumia akili zao, hadithi nyingi sana. Thuma qala, akasema Imam Ash-Shatibi rahimahullah, wa ma ashbaha dhalika min al-ahadithi sahiha an manqula naqla al-udul. Nazilizofanana na hadithi hizo sahihi zilopokewa kwa mapokezi ya watu waadilifu. Watu waadilifu hadithi hizo pia wamezitupa mbali kwa sababu hazilingani na akili yao. Wa rubama qadahu fi ruwati min as-sahaba wa tabi'in. Akaendelea kusema Sheikh Ash-Shatibi kwamba bal la zaidi, mara nyingi sana huvuka mipaka wakawatia dosari hasa wapokeaji wa hadithi, hata kama ni sahaba au tabi'i radhiyallahu anhuma wa hashahuma. Wametakasika masahaba na tabi'i kutiwa dosari, kwa sababu hawa ndio salafu sale, ni wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia hawa zama zao ni zama tukufu. Na ndio salafu sala. Wa fi man ittafaqa al-a'immatu min al-muhaddithina ala adalati ma imami. Bal wa bukiyaji hadithi amba ulama wote wa Kiislamu na maimamu wote wa Kiislamu wameafikiana kwamba wao ni waadilifu katika kupokea hadithi kwao. Bali na wakasema si kwa ni waadilifu tu, hawa washafikia daraja kwa maimamu. Sasa waja wewe wawatia dosari watu kama wale, honi kama kwamba ingilia kazi si yako wewe? Ni hatari kitu kama kile. Wa bil audati ila tarajim ruwati al-mu'tazila. Na tukirudi kuangalia tarehe ya viongozi wa Mu'tazila, nara misdaqa dhalika al-ittijah barizan fi kalami, tutaona mwelekeo huu ukweli wake katika matamshi yao. Mwelekeo yapi? Ya kwamba hadithu ahad si hujja, adhabu ya kabri hakuna. Hadithu ahad huwezi kutukulia jambo la itikadi, kwa sababu hadithu adhabu ya kabri ni jambo la kiitikadi. Katika kuzungumza kwao bayana utapata fikra kama zile wanazo. Akaendelea akisema Khatibu al-Baghdad rahimahullah, faqad rawa al-Khatibu bi sanadi, asema amepokea Imam Khatib Baghdad kwa isnadi yake an Amr ibn Ubayd kutoka kwa Amr ibn Ubayd, usimsahau huyo bwana yule tulimtaja jana, wa huwa min ruwad al-i'tizal, naye ni viongozi katika aqida ya Mu'tazila, annahu dhakara hadith as-sadiq al-masduq, ya kwamba yeye ametaja hadithi ya aliyosadikishwa na Mwenyezi Mungu na aliyesadikishwa na walioamini, ni mkweli aliyosadikishwa ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, akasema nani yo? Amr bin Ubayd. Intabi, law sami'tu al-a'mash yaqulu hadha lakadhabtu, law ningesikia A'mash yuwazungumza hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuwasema kwamba Mtume ndiye amepokea, ningemwambia wewe A'mash ni muongo, hadithi hii si ya Mtume. Hadithi gani? Ni hadithi tuliyotaja jana, dhalika alhadith alladhi marahil khalqi albashari fi batni ummi, ni hadithi ile inayozungumzia mapitio ya maumbile ya binadamu anavyoumbwa ndani ya tumbo la mamake. Asema Amr bin Ubayd, law angekuwa A'mash Sulaiman bin Maharan ndiye aliyepokea hii hadithi, basi ningemwambia wewe Sulaiman ni mwongo. Walau sami'tu Zaid ibn Wahab, ningesikia Zaid ibn Wahab yaqulu hadha, asema hadithi hii, ma ajabtu, singeitikia mwito wake. Walau sami'tu Abdullah ibn Mas'ud, law ningesikia Abdullah ibn Mas'ud sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqulu hadha, yuzghumzia hadithi, ma qabiltu, singekubali. Walau sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu laradattuhu, hii hadithi ningeirudisha na nikakataa, na Mtume nikaambia la, unayozungumza ni bati. Sikia mtu alipokuwa shujaa, Amr bin Ubayd al-Mu'tazili azungumza maneno kama haya. Walau sami'tu Allah ta'ala yaqul, lau ningesikia Mungu mwenyewe ndiye anaizungumzia hii hadithi, la qultu lahu laysa ala hadha aqadta mithaqana, ningemwambia Mungu koma, si mapatano yetu tuliopatana zamani kuzungumzia mazungumzo kama haya, ningemwambia Mungu. Sikia Mu'tazila, khatari walio nayo watu kama hawa, alfiraqa dhalla khatira. Kwa hivyo ndio kuna wajibu wa mujtamaa wa Kiislamu kufahamishwa hizi firaq na khatari walioibeba na sehemu walioitokea na athari mbaya walioacha katika mujtamaa wa Kiislamu, ni watu khatari sana hawa, ni Mu'tazila. Waqad dhakara Ibn Qutaybah ni mwanachuoni muhaddith, ametaja anna an-nidham bin Muhammad, naye huyu ni Mu'tazila, ni katika wanavyoni wakubwa wa Mu'tazila. Usiwapoteze hao. Tulikuwa na muasisi ambaye ni nani, Wasil bin Ata, tuna Amr bin Ubayd ambaye tumeizungumzia hivi sasa, halafu kuna Nidham, huyu alikuwa na madrasa kubwa Baghdad inaitwa al-Madrasa an-Nidhamia, hata Imam Ghazali kaisomesha madrasa kama hii. Huyu Nidhami naye alikuwa ni hivyo hivyo, kadhalika kadhaba hadha alhadith, Nidhami pia kaikanusha hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajaba anhu wa radda alayhi, akailijibu hii hadithi na akairudi hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema thumma qala Ibn Qutaybah fi akhir raddi alayhi, katika kumrudi Ibn Qutaybah kumrudi Nidhami, asema walahu aqawilun fi hadithin yad'i alayha annaha munaqidatu lilkitabi wal ahadith yastabshi'uha, adai huyu Nidhami kwamba kuna hadithi nyingine achi za Mtume, akidai kwamba hadithi hizi zapingana na Qur'ani na Sunna. Tena anapoizungumzia anaizungumzia zile hadithi kwa sura mbovu kweli kweli, kwamba si hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, min jihati hujjati al-aqli, akiwa yuatumia huja ya kiakili. Asema wa dhakar anna hujjata anna jihata hujjata al-aqli hujjatu al-aqli qad tansakhu al-akhbara wal ahaditha yanqudu ba'daha ba'da. Sikama ni huyu an-nidham. Asema hujja ya kiakili inafuta hukmu ya hadithi sahih. Ikawa hadithi sahih haina hukmu, hujja ya kiakili ndio hadithi. Bali acha hiyo, hadithi hizi kamwe zinazosemekana kwamba zimepokewa kwa mtume hani hadithi zinazopingana kamwe. Hii hadithi yazungumza hivi na hii yazungumza hivi. Ni hivi akili kama hii iko mpaka wakati wetu. Wal uqulul bashariya, Sheikh asema sasa Imamu Lalakai asema wal uqulul bashariya, akili za binadamu mutafawitatun fima baina, zinatafautiana. Akili yangu mimi akhil aziz si akili yako wewe, akili ya huyu si ya huyu, kila mmoja Mwenyezi Mungu kampa akili yake. Fama ya'rifuhu aqlun qad yunkiruhu akhar, kitu ambacho kwamba kinakubaliwa na akili ya mtu fulani huenda kakarushwa na akili ya mtu fulani. Mimi hili jambo silikubali, ule kwambia ni sawa kwa sababu matumia akili. Wama yatasawaru aqlu qad yajaluhu akhar ila ghairi dhalika, huenda akili ikasawirisha jambo ya picha fulani katukua kasema jambo hili lifanye hivi, ikaja akili nyingine ikapinga isema kwamba hii taswira uliyotoa si ya makosa si ya sawa sawa eh, kwa sababu ya tofauti zile maumbile ya akili alopewa binadamu. Fa ayu aqlin minha idhan huwa alladhi ukhadhu hukmuhu. Sasa Sheikh auliza ni akili gani katika hizi akili ambayo yaweza kutukuliwa kama ni hukumu tutukue tuitumie. Wayujalu mizana li maarifati alhaqaiq shar'iyya, na ijaliwe kwamba ni mizani ya kupimia hukumu ya kisharia. Ni akili gani ilete? Si akili za tofautiana na nyinyi hukumu yenu matukua kwenye akili ni. Akasema Sheikh aendelea, thumma ma faidatu alwahy almunazzal, asema mimi nawaambia nyinyi Mu'tazila, nini faida ya wahi iloteremka ya Qur'ani na Sunna, madama anna al-aql qadirun bi nafsi ala ma'rifati ma yajibu lillah, madamu akili ina ufahamu wa kuweza kujua kinachompasa Mwenyezi Mungu na apacho hakimpasi Mwenyezi Mungu. Kulikuwa na maana gani teremsho Qur'ani au iletwe Sunna aje mtume kuwafundisha watu? Na ukiangalia kweli, ikiwa akili yatosheleza, kulikuwa na maana gani Mwenyezi Mungu alete mitume? Mitume kama wale nao waje na wahi ingine ambayo yaitwa Sunna, wafahamishe watu, na akili ya binadamu inatosheleza kwa ni sharia? Alikuwa kuna maana. Akasema Imam, bal yu'tabaru alwahy ala madhhabihim dhalika murhaqan lil'aql, asema wao hawa mu'tazila na aqlaniin wazingatia kwamba wahi hii ni uchofu wa akili. Qur'ani imeletwa kuchosha akili, Sunna ya mtume imeletwa kuchosha akili. Kwa hivyo haina maana kujishughulisha na jambo ambalo kwamba linakwenda kuchosha akili. Tuendeni tuitumie akili, haichoshi. Hii ndio itikadi ya Mu'tazila ambao wao watumia akili. Wasema li'annahu yanshaqilu bi raddi ba'dihi au bi sarfihi an dhahiri li mukhalafati lahu. Akili nasi hizi inafanya mtu ashughulike kurudi baadhi ya vitu ambavyo akili yakubali, au kuigeuza dhahiri ya akili kuibeleka kinyume na vile inavyoona akili. Kwa hivyo inakwenda ikhalifiana na haya wanaokuja nao ambao ni nasi. Kwa hivyo akili ndiyo mizani katika Mu'tazila. Na hivi wanapozungumza wenye kuzungumza katika firaqi dhalla ambao wameenea katika ulimwengu, ambao chanzo chao kwa wakati wa sasa ni Ikhwanul Muslimun, utaona ya kwamba wao ni Mu'tazila Ikhwanul Muslimin, kwa sababu huyo Hassan al-Turabi tuliomtaja hivi sasa alikuwa ni nani? Hadha ahadu quwadi Ikhwanul Muslimin. turabi, mtu maarufu ajulikana, kila mmoja yajua. Mwanafunzi yoyote anaisoma anamjua Hassan Turabi alikuwa ni nani na sasa ni nani Hassan Turabi. Tufahamiane vizuri. Na wale ambao kwamba wanakwenda mwendo huu sawa wajulikana, ni kama wale wanaosema kwamba apigiwa telephone aambiwa kwamba shekhe, mimi babangu mkafiri na mimi ni muislimu, babangu kawatamali mengi sana, sasa tuambiwa na dini ya Kiislamu, hadithi ya Mtume asema la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima, tufanyeje? Asema la tushaddidu fi ddin da yarithu alkafiru almuslima walmuslimu alkafira. Maendeleo hiyo ni watu wa .com shekh. Hada wal aqlu alfasid almawjud fi hadhihi ad-dunya al-aqlu almutaaffin, aqli zilizooza wako. Sasa tuambiwa kwamba tuziwazungumzie Mu'tazila kwa sababu ru'asa'u al-Mu'tazila al-judad mala'u ad-dunya, viongozi wa Mu'tazila wapya wasojulikana ambao hawakuandikwa katika vitabu vya sunna wako sasa. Sasa tukiwazungumza twazungumza watu hawako kwa wengine. Kwa wale wafosi wa hao jamaa na wapenzi wa hawa jamaa ni kwamba sitozungumza shay la ujuda lahu, kitu ambacho kwa ambapo kiko hao jamaa wako. Angalia Mu'tazila, hawa jamaa wamepatikana, matatizo yamepatikana kuanzia mwaka wa 150 hijra mpaka kufikia 234. Hapa ndio kumetokea nini, mvurugo mkubwa. Ukisome kwenye tarikh ndio utaona, ndio ulama wanatuambia waqad nashitat almu'tazila fi hadhihi alfatra, mu'tazila wakawa na haraka nyingi sana na nishati nyingi kweli kweli katika fatra huu, katika umanya huu kuanzia 150 mpaka 200 ngapi 34 hijri. Watawassa'a zu'ama'uha fi albahth, wakaanza kujitanua kabisa wale ulama wa Mu'tazila katika kufanya utafiti wa tadqiqi na katika kuingia ndani ya masala fulani kwenye chumbuka ya masala. Watalau ala kutubi alfalasifa, mpaka wakaanza kusoma vitabu vya falsafa za Kiyunani, si vitabu vya falsafa zilizoandikwa na Waislamu, vitabu vya falsafa za Kiyunani. Na maafa hayo yatokana na nini? Kufasiriwa vitabu vilioandikwa kwa lugha ya Kiyunani kwa lugha ya Kiarabu. Kama Mungu akitupa umri, tutakuja kuzungumza ni sababu gani iliyopelekea bid'a na uharibifu kuenea katika mshtama wa Kiislamu. Ni kwa sababu ya mambo manne, moja ikiwa nini, taaribu alkutub alyunaniya. Mtu alikuwa kipewa mizani ya kile kitabu cha kile kaandiko kwa lugha ya Yunani, anapofasiri kwa Kiarabu uzito wake dhahabu. Watu wakakijipigia tu, hawaangalii pana dini pana itikadi pana, wao walikuwa watafuta zile sana. Sasa hao jamaa wakaanza kusoma vitabu vya kifalsafa Mu'tazila alati turjimat fi ahad almaamun, ambazo zilizo fasiriwa kwa lugha ya Kiarabu katika zama za utawala wa Maamun khalifa al-Abbasiya. Mwaka gani? Mwaka wa 198 hijri mpaka 218 hijri. Angalia vizuri hii tarehe. Sasa walipoisoma vile vitabu vya falsafa wakaathirika na zile falsafa, kwa sababu falsafa wanavyosema wao ni utumizi wa akili na hikma, wanavyosema si kuangalia Qur'ani wala hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyotuambia Imam Shahratani rahimahullah, ambaye ameandika vitabu vya firq al-min al-waliha la vitabu vinginevyo ambavyo ameandika Shahratani. Asema hivi Imam Shahratani, sema thumma tala ba'da dhalika shuyukh al-mu'tazila kutub al-falasifa, kisha wakaanza kusoma ulama al-mu'tazila vitabu vya falsafa alati nushirat ayama al-ma'mum, zilizoenezwa na zikatapishwa zama za utawala wa Ma'mum. فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وكأنزا كتنغانيا أنفوما وإيمانيا ومعتزلة نأنفوما وإيمانيا نيني يا فلاسفة وكوساسا وإندا كفلسفة وانفنانيني ساس وأحدث أقوالا غريبة شاذة وكازوشا منينو مجيني إنا وكوندا كينيومي نا حالي إليفيو. بعضها كان سبب في تكفير بعضهم البعض بعض يا قولي ولزكو جانازو زيوالي زيلي وابلكي واو نيمي معتجلة كفرشانا واو كوا واو ويوين كافيري ويوين سمايف واو كوا واو وكانزا كفرشان وتكفير غيرهم لهم نواسكوا واو كوا كفرشا واو وسبوالي ما تمشي لكو كتبية كما ذكره البغدادي رحمه الله كما ألفتاج إمام بغدادي رحمه الله. ولعل السبب في ولوع المعتزلة بالمناهج العقلية والفلسفة هو أن إكوا سبب يا معتزلة كبندزوا منه كفتا مفهوم وكياكيلي إكيشانغانيكا نفلسفة يكي يوناني هو كثرة الأديان والمذاهب في البلاد الإسلامية المفتوحة نيكولي كباتيكانا ديني نينجي نمذاهب نينجي katika ulimwengu wa Kiislamu iliyokombolewa na Waislamu. Kwa sababu Waislamu walisonga, kwa hivyo Waislamu waliposonga na kufungua nchi nyingi sana, kukomboa nchi nyingi sana ya Kiislamu, walikwenda kuwakuta watu wenye itikadi tofauti tofauti na dini tofauti tofauti. Sasa wale walioingia nao wameingia na nini? Wameingia na itikadi fulani isiyokuwa ya Kiislamu katika itikadi kama hiyo. Mi Yahudiyatin walikwenda wakakuta Mayahudi kule itikadi ya Kiyahudi, wa nasraniyatin ya Kikristo, wa majusiyatin itikadi ya kuabudu moto, wa zardashtiyatin na itikadi ya Kihindi, wa samania na vile vile itikadi ya Kihindi ambayo kwamba Wahindi walikuwa nayo. Na ukitaka kujua hawa jamaa samania ni kina nani, tuweza tukaangalia kidogo. Asamania ngine nani? Zardashtia na Samania ni itikadi mbili katika itikadi waliokuwa nayo Wahindi wakati huo. Asema Sheikh katika kitabu chake Al-Milal, asema ihda al-madhahib al-munharifa min ahli al-Hindi. Asamania ni moja katika mapote walopinda kutokamana na watu wa India. Min ubadi al-asnam, walikuwa kiabudu masanamu. Wayazumuna qidam al-alam, wawasema kwa ulimwengu wa kale. Hii ndo imani yao moja, asamania. Sema ulimwengu wa kale bwana. Wayuhasiruna dalail al-ma'rifa fi al-hawasi al-khamsa. Kila kitu kinachoonekana katika ulimwengu wakithibitisha, wathibitisha kwa hisia tano. Ima kudara, au kuonja, au kusikia, au kwa kuona, au kwa njia zingine zote zile. Wakisema kitu kama kile kinaweza kuonjwa, zaweza kudarwa, wao wanakubaliana na jambo kama lile kwamba ni jambo la dini. Hivi ndivyo wanavyoamini wao wenyewe wale Wahindi. Tayeb. إلى غير ذلك من الطوائف التي لا تؤمن بالنقل. Kinyume na hivyo, pamoja na hivyo, mapote mengine ambayo kwamba hawaamini kamwe Qur'ani wala Sunna. An-naql huwa al-kitab wa sunna. Fala budda laha idhan min al-jidal bil-aql. Kwa hivyo ikiwa hawafati Qur'an, hawafati Sunna ya Mtume, lazima waijadili kwa akili. Shafahamu vizuri. Liradi shubahati muibtali akaidihim. Kwa kuwarudi wao na kubatilisha zile akida zao, ni lazima tuwajadili kwa akili, kwa sababu hawaamini Qur'ani wala Sunna. Ni lazima tutumie nini akili katika kuwarudi kwao. Walakina almu'tazila lam yaktafu bihajati min dhalik. Mu'tazila hawakutosheka kule kuhitajia kwao ilimu ya kifalsafa wakatukua kwa falasifa peke yake. بل اخذوا من الفلسفه ما هو ضرره اكثر من نفعه. ومتكوا مambo ambayo kwamba madhara yake ni makubwa kushinda manufaa yake. Fakharaju bimadhahibin shadha wa ara'in munharifa, wakaja na madhehebu geni kabisa shujulikana katika dini ya Kiislamu wala Waislamu, na ambayo iko kinyume na rai ambayo kwamba iliyopinda. Wa ya'ridu ba'd al-aqaid a'lami al-mu'tazila fi hadhihi al-fatra wa bi'ardi ba'd aqaid a'lami al-mu'tazila fi hadhihi al-fatra yatabayyan lana ash-shudud. Asema Sheikh, asema kwamba na kwa kutubainisha na kwa kubainisha baadhi ya itikadi ya wakuu wa Mu'tazila katika zama zile, itatufahamisha zaidi maneno yao yaliokuwa mageni kabisa. Sikia sasa, huyu ni mwanachuoni wao mmoja katika wanavyoni. Una ulama ngapi wa Mu'tazila? Wasil bin Ata. Nani mwingine? Nidhami. Nani mwingine? Naam. Sasa huyu ni mwingine, huyu ndo khabithi kwa shinda wote, Abul Hudhayl al-Allaf. Huyu ndo shaitani mkubwa. Hadha al-Mu'tazili hadha khatir jiddan. Wa huwa min awail ruwad hadhihi al-fatra. Ni mtu kwanza katika viongozi wa Mu'tazila wakati huo, yakulu fi ba'd ara'i. Asema katika ba'd ara'i zake, asema inna maghduratillah 'azza wa jalla tafna. Isma hadha al-kalam. Hata la yakuna ba'da fana'i maghdurati qadiran ala shay. Isma ya Sheikh. Asema hakika utendakazi na nguvu wa Mwenyezi Mungu huondoka. Na inapoondoka nguvu na utendakazi wa Mwenyezi Mungu, hubaki Mungu akawa hana uwezo. Hana uwezo kabisa. Sasa atakuwa mfano wake nini Mwenyezi Mungu? Mfano wangu mimi na wewe. Hadha min ara'i al-mu'tazila alladhina yawm yuqaddasun. Angalia, subhanallah, sisi twasomeshwa kitabu au twanunua kitabu as-sunna wa makanatuha fi tashri'i al-islam. Janan Sheikh Dr. Mustafa Sibai, ikhwani quh, ikhwani mutaqatti'. Lakini unaposoma subhanallah kitabu kile katika kuwarudi Mu'tazila katika mlango huu, utaona yuko pamoja na najazahullahu khairan Sheikh Ahmed An-Najmi rahmatullahi alayhi, aliyekufa kabla ya miezi alimrudi huyu bwana katika mambo mengi sana. Na watu wasoma kitabu kikubwa, maana kitabu kikubwa na lakini kina sumu ndani, khatar. طيب هو ابو العذيل هذيل فاي قول هو اشنع من هذا القول الباطل قول جاني شاف مبوف كلكو قوله باطل الذي يذكره زعيم المعتزله انا يسمى كيونغوزي والمعتزله ثم زعم كيشا تنا اكداي هو بان ان الله عالم بعلم وان علمه هو ذاته وقادر بقدره وقدرته هو ذاته ila ghairi dhalika min asifat. Asema kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa ujuzi aliyokuwa nao, lakini elimu yake ni nafsi yake. Elimu ni yeye mwenyewe Mungu. Na Mwenyezi Mungu ana uwezo, na uwezo wake ni yeye mwenyewe. Na sifa zingine ambazo kwamba anazosifika nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezivuruga hivi hivi huyu bwana. Waqala Shahristani fi qawlihi hadha. Shahristani yasema kulingamana maneno haya Abu Allaf, inma qtabasa hadha ar-ra'y min al-falasifa. Hii ra'y amechukua kutoka kwa nani? Allaf, kutokamana na falasifa. Haitoshi, sikia. Wa za'ama kadhalik, amedai huyu Allaf annahu yajibu 'ala al-mukallaf, yapasa juu ya Muislamu alipaswa na sharia kabla urudi sam'i, kabla kuja dalili ya kisharia, an ya'rifa Allah ta'ala bidalilin min ghairi khatirin, amjue Mwenyezi Mungu kwa dalili pasi na wazo. Wewe hujaletewa chochote kinachoonyesha kwamba Mungu yuko, dalili huna. Asema wewe utumie akili yako uthibitishe kwamba Mungu yuko. Wa in qasura fil ma'rifati istawjaba al'uqubata abada, na mtu yote ambaye hatofikia kwa akili yake kuwa yuko Mungu basi na dalili, basi huyo atateswa yawm al-qiyama, ataingizwa motoni. Wa ila akhir kalami, mwisho wa maneno aliyozungumza huyo kiongozi wa kimu'tazila, ambaye lau tasoma mambo mengine hapa mutastaajabu. Kwa hivyo hawa ndio wale ambao kwamba wasemao kwamba wanapinga hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo haya manne ambayo ni maarufu katika ulimwengu wetu sisi, kwa kusema kwamba akili ikiwa inapingana na hadithi ya Mtume itatukuliwa akili, hadithi ya Mtume iwekwa kando, na vipimo vya akili vikipingana na Qur'ani, Qur'ani iwekwa kando, na dhauku tusema kwamba dhauku ni kusema kwamba jambo hili mimi asilikubali, hali ni mechi mimi katika akili yangu. Kwa hivyo wanakataa wa siasa na siasa. Siasa pia imechangia watu kwenda mbali na dini yetu alokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuachia akatuambia taraktukum naqiyatan bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimewacheni Uislamu safi kabisa na nimewaacha katika kiwanja ambacho mchana wake ni kama usiku wake, na atakayekengeuka mafundisho kama haya ataangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka na kila kitu ametutimizia. Kwa hivyo hii ndio fikra ya Mu'tazila, na insha Allah darasa itakayokuja kama kesho kidogo tutaishindikiza mada hii, kwa sababu ni muhimu na watu wengi hawaisomi kutubul firaq, na madaris hazisomeshwi kutubul firaq illa madrasatan wahida tuharab, ila madrasa moja ambayo yapigwa vita katika ulimwengu wa Mombasa, wahiya Markaz Tawhid adamahullah. Markaz Tawhid, Mwenyezi Mungu aithibitishe wanafunzi wanaotoka kule wanajua akida kama hii. Akisimama mtu mwenye akili mbovu hapa, ambaye mwenye itikadi mbovu kama akizungumza tu, atamjua, ataambia huyu bwana ana akida fulani, jamaa tahadharini naye. Umeona namna gani? Kwa hivyo insha Allah tutakoma hapa kwa leo insha Allah. Kama kuna swali katika haya tulizungumza kuhusu Mu'tazila, tuulizwe insha Allah, na ikiwa maonelea kwamba kesho pia yale yaliyobakia tupimize, tutaendelea. Na hata naarifa kama yakulu al-Arab fafi zawaya khabaya, kila kona kuna siri. Naam, kuna swali? Naam alhabib, jazakallahu khair, swala zuri ya Mahmud. Mahmud asema kwamba hawa Mu'tazila hukumu yao ni nini? Wallahi mimi katika kusoma kwangu vitabu vya akida sijaona mtu anayewakufurisha Mu'tazila, lakini wamepingwa na wametolewa katika Ahlus Sunna na wamefanywa ni mubtadi'a limukhalafati manhaji as-salaf. Kwa hivyo Mu'tazila ni mubtadi'a, na yoyote anayewafikiana na wao katika fikra hii ni nani? Ni Mu'tazila naye pia, nani ni mubtadi? Angalia salaf walipopigana na fikra kama hii, ni dalili kwamba ni fikra hatari, ni fikra hatari sana. Ulama salaf wakiona mtu ana fikra kama hizi wakimuita wakimua, na tutakuja kuwataja hao vipi asalafu salih wamepambana na Mu'tazila na firaq dhalla katika fikra zao, ili isienee na wao wakasimama vizuri wakawaua wengine wakawakimbiza wengine wakatolewa katika miji ya Kiislamu. Kwa hivyo na sisi pia ni lazima tuwe na msimamo, ni watu hatari, wako kwenye ukingo wa kufri na watatupeleka katika madhehebu yao. Kwa sababu leo angalia, kuna mashababu wa Kiislamu baadhi yao wanakubali kwamba Qur'an si maneno ya Mungu, Na hii ni akida inayoelezwa na mashia siku hizi. Si mukae tu, angalieni mmezungukwa nyinyi. Juzi namuuliza mwanafunzi mmoja, naambia ataarifu anna ahmadiyya alqadiania laha masjid fi Mombasa? Asema la aarifu. Hadi ghafla ya jamaa, ghafla kabira jida. Wewe unzaliwa Mombasa na hujui wa mirzaha wana msikiti hapa, hujui? Ni khata. Tena msikiti kwa karibu kabisa au zivu? Ah, na hao wadai kwamba kuna mtume mpya asokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta halafu kuna maktaba kamila ya bahaiya choda, hamjui pia nyinyi? Mwakamu kila viazi. Kaeni kunu hadirin, mwena hadhar. Ah, ala kulli mimi alikuwa anapita na gari siko nikaona ile bodi, siwezi kujua ni sehemu gani, sikujui choda sana, lakini nimeona. Na siku ile nilipokuwa nimeona ile bodi, anayeongoza alikuwa ni rajul hadharami albahaiya, na niambiwa kwamba afanya kazi sijui sehemu hizi za uwanja ndege, sijui kitu kama hicho. Allahu aalam, mimi simjui. Aqida bahaiya wako hao. Hawa ni firqa katika nusairia, wa nusairia hiya firqa kharija an alislam wa hiya kafira. Na ndio firqa iliyotawala wapi? Ni kipote kilotawala Syria, Hafidh al-Asad wa man waraahu, walikuwa katika firqa hii ya Nusairia, ambao makafiri hao walikuwa mwanzo wa kuja kwao kimaabudu al-Hakim bi amrillah, kwa mani Mungu. Halafu akaja wakamaabudu mwanamke aitwa Shahruzad kwa ni Mungu, mwisho ameangukia hapo katika hizo akida za kinusairia, nasallallahu salaam. Kwa hivyo Mahmud, bila shaka fikra hii ni hatari, na ni fikra inapelekea mtu kukufuru mara moja. Eh? Salaf walikuwa hawaoni kwamba watu kama hawa dini damu yao ni haram wakiwaua. Kwa hivyo walikuwa wanaona hatari iliyoelekea mshtama wa Islam. Naam. Swali la akhar. Hatika? Atahririyo, naam. Ah. Wao nafikiri hawafahamu ulama waliposema kwamba dhaniyu dalala na qat'iyu dalala. Ukisikia hadha nas dhaniyu dalala, ni hadithi ya mtume au aya ya Qur'ani ikaja tamko moja, lile tamko likawa lina maana mbili. Sasa unapofasiri waweza kuwa maana hii au maana hii. Ndio ulama wakatumia dhaniyu dalala, si maana yake kwamba tunadhana Mungu hakusema, si maana yake hiyo. Ama ikiwa sivyo, dhana yenyewe ni katika dini, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuikataa dhana, asema inna ba'dha dhanni ithmun, lam yaqul inna akthara dhanni ithmun, hakusema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dhani wanaozungumza wao si dhani wanaozungumza ulama wa usul tafaut, dhani yao dhani ya Kiswahili. Sasa kwa sababu gani wazungumza hivi? Mwanzo waloleta fikra kama hii ni Mu'tazila, wana kaida wanatumia katika usul al-fiqh, akwambia idha tatarraqa al-ihtimal fi an-nass batala al-istidlal bihi. Nas ikiingia uwezekano wa kuwa na maana mbili, na sahihi kutumiwa katika dalili ya kisharia haifai. Sababu walipoleta hii kaida, walikuwa wataka kukataa sifa za Mwenyezi Mungu. Wametukua Waislamu mughafalina, wakadhania ni kaida zimewekwa na Waislamu, wakaitumia wakaanza kupiga sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu katika babu asmaillahi wa sifati, wakaanza kuitumia hii. Watu ambao kwamba wanatanabui kwamba kaida ni kaida itizalia ni ahlul hadith peke yao, jazakumullahu khair, wao peke yao ndio wanao. Kwa hivyo wao ni tofauti kabisa ya Salim dhana yao. Dhana wanayotukulia hawa ni kinyume na dhana wanayotukulia hawa. Hawa sema kwamba hadithu ahad, madamu amepokea mtu mmoja, huenda akawa ule mtu kakosea katika kupokea kwake. Lakini hakuna mizani hiyo iliyopo katika sharia. Hakuna sharia inosema kwamba mtume kile alichofikisha kuna bangine ya dhana ya kwamba makosa. Yuko anasema hivi? Yuko? Ah? Hakuna anasema hivi. Yale yote yaliyopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni sawa. Na haya yote haitokuwa ni makosa. Ah. Ikiwa mathali itapatikana hadithi moja pangine anapokewa na mtu mmoja ikapatikana kwamba kuna matatizo fulani karudishwa isikubaliwe, haina maana kila hadithi inapokewa na nani na mtu mmoja itakuwa nini ina tatizo kama ile hadithi ya kwanza. Haina maana hiyo. Hii si kaida ama, inama hiya kaida dhaika jiddan wanaotumia wao. Fahamiana? Naam. Fi shay? Naam. Ya. Eh? Amru wote kila wakati kulikuwa na kiongozi. Wakati alipokuwa tabi'in walikuwako, aliasis hasa aliounda jamaiji ya Mu'tazila, firqa hii ni Wasil bin Ata, ndiye rais haswa kabla yeye kujulikana. Lakini Amru bin Ubaid ni mtu aliyepokea ile fikra akaathirika nayo, akawa wakati wa daula al-Abbasiya. Shafahamu? Wewe alikuwa ni kiongozi. Naam. Ntaina insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.